Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. У КДБ дапыталі жонку Владзіміра Некляева Вольгу. Працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Абушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Сустрэча прэм'ераў адбылася сёння ў славацкай сталіцы Браціславі і была прысвечаная 20-годдзю стварэння Вышаградскай групы. У заяве, якую змяшчае сайт Міністэрства замежных справаў Славаччыны, кіраўнікі шасці краінаў выказваюць сваю занепакоенасць падзеямі пасля, цытую, ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. І заклікаюць улады неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў, зняўшы з іх усе абвінавачанні. Кіраўнікі таксама раяць афіцыйнаму Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. Аўтары заявы таксама выказалі сваю падтрымку ўведзеным візавым санкцыям у дачыненні да прадстаўнікоў афіцыйнага Менску і пацвердзілі сваю цвёрдую прыхільнасць умацаванню кантактаў з беларускай грамадзянскай супольнасцю. У эфіры навіны. Тысячы людзей выйшлі сёння на галоўны пляц сталіцы Бахрэйну Манамы, патрабуючы рэформаў у краіне. У масавую дэманстрацыю перарасло пахаванне маладога шыіта, які загінуў напярэдадні пры разгоне акцыі пратэсту. Сёння ў сутычках з паліцыяй загінуў удзельнік пахавальнай працэсіі, некалькі чалавек былі параненыя. Кароль Бахрэйну невялікай дзяржавы ў персійскай затоцы Хамад Аль-Халіфа ў тэлезвароце выказаў спачуванне ў сувязі з загубаю дэманстрантаў і заявіў, што інцыдэнты будуць расследаваныя. Бахрэйнам кіруе суніцкая дынастыя. Ядро апазіцыі ў краіне складаюць шыіты. Масавыя выступы ў краіне пачаліся пад уплывам нядаўніх падзеяў у Тунісі і Егіпце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі павінен стаць перад судом у справе аб яго злоўжыванні службовым становішчам і меркаванай сексуальнай сувязі з непаўналетняй прастытуткай. Пачатак працэсу прызначаны на 6 красавіка. І Берлюсконі, і дзяўчына, замяшаная ў справу, адмаўляюць, што мелі сексуальныя дачыненні, хаця і прызнаюць, што былі знаёмыя. 74-гадовы прэм'ер заяўляе, што стаў ахвярою паклёпу з боку палітычных супернікаў. У Лондоне адбыліся перамовы міністраў замежных справаў Вялікай Брытаніі і Расіі Уільяма Гейга і Сергія Лаўрова. Падчас перамоваў абмяркоўвалася гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва дзвюх краінаў, а таксама міжнародныя праблемы. Закрануўшы тэму апошніх акцыяў пратэсту ў Іране, Уільям Гейг сказаў: Цікава, што Іран абараняе права грамадзянаў Егіпту на пратэст, але відавочна выступае супраць гэтага права для грамадзянаў Ірану. Гэта бессаромная крывадушнасць з боку іранскіх уладаў. Сказаў брытанскі міністр. Сергій Лаўроў у сваю чаргу заявіў, што Расія не падтрымае ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану, бо лічыць цяперашнія санкцыі дастатковымі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Ян Келі сёння заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. Амбасадар Келі правёў відэаканферэнцыю для беларускіх журналістаў, на якой пабываў і наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Іэн Келі выкарыстаў відэаканферэнцыю з беларускімі журналістамі, каб яшчэ раз заявіць пра нязменнасць палітыкі Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў пасля падзеяў 19 снежня мінулага году. Мы неаднаразова асуджалі дзеянні беларускіх уладаў 19 снежня. Мы неаднаразова заклікалі да безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых. Разам з аўразвязам мы зрабілі захады супраць адказных за рэпрэсіі. Апрача таго, мы лічым вельмі важным працяг працы місіі АБСЕ ў Менску. Асаблівую ўвагу Іан Келлі звярнуў на тое, што беларускія ўлады не працягнулі мандат офіса АБСЕ ў Менску. Мандат мае скончыцца 31 сакавіка. Гэтае рашэнне афіцыйнага Менску прадстаўнік ЗША назваў памылковым, а місію АБСЕ ў Беларусі незавершанай. Іан Келлі выказаў спадзеў, што беларускія ўлады ўрэшце перадумаюць і пакінуць офіс АБСЕ ў Менску. Але нават у адваротным выпадку АБСЕ будзе працягваць праекты па падтрымцы грамадзянскай супольнасці, започаткаваныя менскім офісам арганізацыі, актывізуе сваю працу з Беларусю варшаўскі офіс АБСЕ. Гэтыя праекты будуць не толькі працягвацца, але і ўзмоцняцца, запэўніў амбасадар Келлі. Ужо бліжэйшым часам збіраецца наведаць Менск прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, якая хоча на месцы вывучыць сітуацыю з уціскам незалежнай прэсы ў Беларусі. Амбасадар Келлі зноў заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў, паважаць іх правы, забяспечыць доступ да іх адвакатаў і сем'яў, чаго, на ягоную думку, не назіраецца апошнім часам, а таксама ў цэлым спыніць палітыку рэпрэсіяў, паважаць свабоды слова і сходаў, вяршэнства права і падзелу ўладаў, тыя абавязацельствы, якія Беларусь узяла на сябе, далучыўшыся да АБСЕ. Пры гэтым Іан Келлі прызнаў, што АБСЕ не мае ніякіх сілавых рычагоў, каб прымусіць беларускія ўлады выканаць гэтыя прынцыпы і заклікі. Толькі дыялог, добрая воля, усталяванне ўзаемнага даверу, працяг інтэграцыі Беларусі ў евроатлантычную прастору. Я не хачу, каб Беларусь была ізалірована. Я не хачу, каб Беларусь была ізаляванай краінай у цэнтры Еўропы, але гэтымі рэпрэсіямі я баюся, што Беларусь у палітычным сэнсе стала ізаляванай. Мы не хочам мірыцца з такой сітуацыяй. Мы хочам, каб была агульная еўраатлантычная інтэграцыя. Гэта карысна і для Беларусі, і для нас. І я спадзяюся, што менавіта АБСЕ можа служыць месцам і форумам для абмеркавання такіх пытанняў. Прадстаўнік Злучаных Штатаў Амерыкі ў АБСЕ Іан Келлі выказаў перакананне, што лёс Беларусі знаходзіцца ў Еўропе, у тым, каб быць інтэграванай часткай еўрапейскай супольнасці і цывілізацыі. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Я дадам, што парламенцкая асамблея АБСЕ на зімовай сесіі ў канцы лютага ў Вене абмяркуе сітуацыю вакол закрыцця офісу АБСЕ ў Менску. Чакаецца, што ў абмеркаванні возьмуць удзел кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лянарчыч і прадстаўніца АБСЕ па свабодзе медыя Дунія Міятавіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У Беларускім народным фронце чарговы раскол. 86 аднадумцаў пакінулі арганізацыю, сярод іх адзін з заснавальнікаў БНФ Юрый Хадыка, госць вольнай студыі. Калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконуе праграму БНФ, я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Я не падзяляю такой палітык. Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Некаторыя харчы на рынках сталі даражэйшыя, чым у дзяржаўных крамах. Як змяніліся цэны на камароўскім рынку ў Менску? Гэтым цікавілася сёння Галіна Абакунчык. Вырашаныя ў Беларусі бульба, морква, чырвоныя буракі, цыбуля і капуста прадаюцца пры бакавым уваходзе ўкрыты павільён камароўскага рынку. Цэны ад 2,5 да 3 тысяч за кілаграм. Прадавачкі сцвярджаюць, што цэны апошнім часам асабліва не змяніліся. Мне кажется, одинаково. Главное, чтобы они к весне ничего не подорожало. К весне немножко поднимается, потому что все-таки хранил человек, это электричество, это затраты дополнительные. До весны попробуй сохрани хорошую градусу. Покупники белорусской городнины да інших продуктов утвердят, что цены все ж зауважно подвышаются. Причем это тычется передусім айчынной продукции. Мандарины, апельсины, бананы и іншие цитрусовые поводле продавачек у коштах не подвышались. Але подорожало белорусское молоко да каўбасы и зараз найлепшыя гатункі каштуюць 30-42 тысяч рублёў. Гутару з пакупнікамі на Менскай Камароўцы. Ці вы часта бываеце на рынку? Ці вы адчуваеце, ці мяняюцца кошты? У меня такое впечатление, што на ўсё пастаянна не растуць. Овощы сталі упали, по-моему, на 500 точно, может, на 1000, там лук, свекла, морковка. Mm-hmm. Молочные продукты, сыр, он, по-моему, 1000 на 2 стал дороже. В сравнении, наверное, недели 2 назад я его покупала. Ну, естественно, мясные продукты, они всегда дороже. Цены растут, вообще растут. Что-то выделить такого нельзя. Абсолютно на все. Я студент, чувствуется, то есть изменение цен. Дорожает. Молочные продукты и мясные. Меняется. Масло подорожало. Точно сегодня заметила. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить. Але найбольш на камароўцы падаражэла мяса да 25 тысяч за кілаграм, што даражэй на 5-7 тысяч, чым некалькі тыдняў таму. Істотны рост цэнаў амаль цалкам адагнаў пакупнікоў ад мясных вітрынаў. Гутару з прадавачкай Аленай, якая бавіць час у чаканні наведнікаў. У вас менш за ўсё людзей. Чаму? Дорага? Даражэла, канешна, мяса. Закупку паднялі, ўсё. Варят, на Расіі адправляюць. Даўно? Недзелі тры. На пакупніках вы заўважылі? Канешна, чувствуецца, сразу чувствуецца, што пакупаем способность упала. Сярод пакупнікоў камароўскага рынку не знайшлося ніводнага, хто б не адзначыў новага росту цэнаў. Ці адчуваеце, ці мяняецца кошты? Во-первых, хлебныя ізделія падаражалі. Малако, соответственно, масло, то ясно, што там за полгода последний, так, по-моему, в два раза дороже стало. Полностью все дорожали. Як вы лічыце, чаму? Казна пустая, бацькі деньги нужны, поэтому странный вопрос мне задаёте. Як это паўплывае на дабрабыце людзей? Ну, самі понимаете, когда цены растут, а пенсия и зарплата на месте, да, какой добробыт. Все возмущаются, никто ничего не может сделать. На камароўскім рынку ў Менску працавала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша пытанне. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Адказваюць жыхары Гомелю. На всем. Колбасы давно не едим, того, что не по карману. Сыры не по карману. Давно не купляем. Одень обуток, само собой, разумеется. Вот старые сапоги идут забирать. За ремонт вот, подошва поставила новую, все, чтобы не куплять. Не на чем экономить. Куда там экономить, если не хватает? И так только на продукты. На питании не будем экономить. Уже будем жить, как жили. Конечно, уже слишком дорогие продукты не будем. Уже гречку себе не будем покупать. Уже купим какой-то рис или манка, что подешевле. На всем будем экономить абсолютно. Хлебы, булка и масло, все будем экономить. На еде. Коммунальное платить надо. Огород сеять. В лес ходить, грибы и ягоды. Вот так собираемся мы экономить. На еде не будешь экономить, значит, на остальном остается экономить. Машина, одежда, ремонт некий. Белорусский народ живучий, выживет. Как всегда, на одежде, на ремонте. Я даже не знаю, как экономить. Я еще не знаю, что они подорожали. Еще не платили, гречку еще по новым ценам не покупали. Доедаем все старое. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ў Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? З вамі Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Здаецца, грэш. Лукашэнкаўскі ідэолаг-эканаміст сообщил нам радасную весть. Інвестары будуць вочыць к нам стаяць. Любому чалавеку зразумела, што інвестары – люди жестокие, идут только на легкие, быстрые, надежные деньги. Рисковые инвесторы вершки уже похватали. Безумовно, скляные слоики и бутельки с елизио потребны нам. Але кто ведает, який капитал у этого инвестора, який подобался Лукашенко? Читаю в СБ за 12 февраля. Министерство экономики напоминает о прошлогоднем опережающем росте пенсии и зарплаты. Но это же бессовестная хлусня. О том, что подорожание основных продуктов питания только в 2010 году в процентах, гречки на 300, картошки на 100, масло растительное на 37,8, сливочное на 34,8, сахар на 27,8, фруктов на 21,1, сыры на 18,6% еще в прошлом году перекрыло увеличение пенсий. А в этом году, уже с января, цены растут неудержимо, уменьшая и без того мизерные пенсии и зарплаты большинства граждан. Об этом СМИ не скромно, а нагло умалчивают и маскируют пустословием с экранов. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми випуску. Представник США при АБСЕ Ян Келлі закликав білоруські влади спиніть політику репресії, визволіть політв'язнів і змініть своє рішення об закритті офісу АБСЕ у Мінську. У Білорусі нова хваля росту ціни на продукти харчування. Подорожили м'ясо, ковбаси, молочні вироби, цукор і крупи. Слідчий КДБ у присутності адвоката допитав жінку Володимира Некляєва Вольгу. Допит тичився подій 19 січня. Медичне обслідування Володимиру Некляєву, якого мучують головні болі, дагетуль не дозволено. Російська державна корпорація Ростехнології накерувала у Раду Білорусі пропанову об'єднати КАМАЗ і Мєнський автомобільний завод. Російська компанія «Славнефть» обвісила про закриття свого представництва у Мєнську. Доля компанії у Мазирському НПЗ може перейти до її заснувальників – компанії у «Газпромнефті» ТНК «БП». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд ситуації вокруг політичних в'язнів. Про що питалися слідчі КДБ у жінки Некляєва Вольги? Яка температура у камерах тюрми КДБ, коли на вулиці більш за 20 градусів морозу? Анатолій Лябецький переконаний, що своякам за його соромно не буде. Подробязно про все це розказує наш кореспондент Олег Грузділович. 4 години довжився допит у КДБ в Ольги Некляєвої. Нагадаю, жінку екс-кандидата у президенти допитували у якості свідки. Між тим, по волі закону, жінка може відмовитися давати показанні по справі мужа, коли міркує, що ці показанні можуть йому пошкодити. Ольга Некляєва потлумачила свою позицію. Мене питалися по подіям 19-го. Не зв'язано з Володимиром непосередньо, а в принципі по подіям 19-го, так? Угу. Ну, допит. Питались, я отказывала. Ти было тише от опыта, вы ведаете такое, нет? Не ведаю, это я не могу ведать. Алиша, вы же на самой площади не были, так? Нет. Ну, что их цікавить? Их цікавить все. Так, видать, их цікавить и до 19-го, и после 19-го, нет? Ну, все. На допиті в Ольги Некляєвої присутнічав її адвокат. Поводі спадарення Некляєвої були моменти, коли вона, відказуючи на питання слідчого, відчувала потребу пораїтися з адвокатом, але зробити це було немогчимо, тому що заборонено законом. Ставлення до себе слідчого Ольга Некляєва назвала нормальним. Про Володимира Некляєва жінка політика розповіла Свободі, що його по-ранішому болить голова і залишилися проблеми зі страўніком. Комплексне медичне обслідування, на яким настоює Ольга Некляєва, її мужу гэтак і не зробили. По-ранішому Володимиру Некляєву заборонені контакти з іншими людьми, у тим ліку з дочкою Євой. Апошні слідчі дії з уділом екс-кандидата у президенти були на минулому тижні, повідомила Ольга Некляєва. 14 лютого перший допит відбувся у Олеся Михалевича. Подробязності у жінка політика Мілана не ведає, бо ще не стикалася з адвокатом. Ось що Мілані Михалевич відомо про мужа со слов адвоката. Сказав, що Олесь тримається, виглядає добре, на здоров'я не скаржився, коротко постригся. Інакше там не пострижешся в цій машинці, яку передали. Свайки отримали ліст від Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії пише, що поправляється після простуди. Про себе Анатолій Лябецький додає: «Я не зробив нічого, за що мені особисто або вам, або батькам було б соромно. І ночі я сплю як чоловік, який знаходиться у згоді зі своїм сумлінням». Громадянська жінка Миколая Статкевича Марина Адамович отримала його валентинку у День закоханих. Жонка Александра Феодут і Марина з мужових листов зробила вислову, що йон більшістю її послання не отримлює і накерувала скаргу прокуратуру Мінська. Со спосилкою на адвоката Марина Феодут каже, що Александра на четвер 17 лютого призначений допит. Марина Феодут непокоїться за здоров'я мужа, який має проблеми з тиском. Зараз у морозні дні жінчину так само непокоїть, ті не мерзне її муж у камери. Нічого він не пише, теплі вещи ж усе передала, там і ботинки меховые, і стельки, а ну, все ж передали дополнительно там пледы, одеяло, вот такое. Не жарко, не жарко, как я напишу. Сказала у інтерв'ю Радіо Свобода жонка Олександра Феодути Марина. Тим часом у Білорусі протягується хваля переслєду демократичних активістів за акцію протесту на площі Незалежності у Мінську 19 січня. Людей по-ранішому викликають на допити, арештовують і судять. Про конкретні приклади гэтага інформують регіональні кореспонденти Свободи. Для мікрофона В'ячеслав Кулік. Гомельщина. У Мазири місцевий відділ КДБ викликає на допити активістів, які удзельнічали в виборчій кампанії альтернативних кандидатів у президенти або назирали за голосуванням на боку опозиції. Учора, наприклад, мазирські чекісти допитали Регора Кривіцького, активіста виборчого штабу Андрея Саннікова. Допитували в качестві свідчення Приходько, уповномочений. Ну, там було явиться Приходько ВВ, я к нему явився. Думають, може, що-небудь знаємо. На всякий, може бути, случай. Допитали у КДБ як свідку Олександра Александра Ковальчука. Совесть, знаешь ли, моя доверенная особа Виталия Римашевская. 3 часа, шоу допыт. Я наш едя, как хвали по воде, коли каменчик кидают. От центра до периферии. Хоча из-за всего хочет трошки притримать инициативу, чтобы меньше рыпались. Градинщина. Вадима Кабанчука, сябра БХД инициативной группы Виталия Ромашевского, судили сегодня на 10 суток за удел у площади, передает Михаил Корневич. Судом над Вадимом Кабанчуком отбылася амаль детективная история. После его затримания на помежном переходе Каменный Лог с сотней газетов про выборы в Беларуси, появилась информация, что там на его нібито склали протокол за супротив митникам. Але уже вчера стало известно, что в Ашмянах его не судили, а повезли в Менск на Окрестина. А там поведомили, что у авторок у суде Московского района отбудется процесс. Мать Вадима с подарения Таиса от самой ранницы дежурила в московском суде. Сябры Вадима телефоновали во все судовые канцелярии Менску, але без выников. И только у обед Таисия Кабанчук поведомила нашему радио, что удалось дотелефоноваться у турму на Окрестина, и там справдили, что Вадим осужден на 10 суток, але формулевку присуду не удокладнили. Каже Таисия Кабанчук. Мы сходили в проскорные полгодины в эту канцелярию сюда, московская, на Окрестина сказали нам его повезти. Сегодня сказали мне, что его повезли в Московскую. И они мне сейчас сказали, у нас нема никакой информации, у нас нема никакого сегодня суда. Вот как этот судовый процесс охарактеризовал один из лидеров БХД Виталий Ромашевский. Сам факт проведения подобным чином судового, он просто ганебный. И он подсвеживает то, что просто судовой системы у нас нема. Напередодні вечером в квартире молодевой активистки Вероники Лемяновской отбылся перетрус. Веронику разом с Надеей Крапивиной затримали у ночи у недели у центре города с улетками и налепками. Свободу Киркевичу, свободу Дашкевичу. У постарунку на них склали протоколы. Сама Вероника не стала чекать присуду и уже съехала в Польшу, где она научается. Ее батька Микола Лемяновский поведомил, что у них сконфисковали 2 системные блоки компьютеров, газету «Наша Нива» и старый самовыдатовский бюллетень. Миколая Лемяновского уразило то, что системные блоки никто не опечатывал. Копии документов об конфискации так само довелось домагаться. Со слов Лемяновского, это уразило и понятых. Ну, выписывал, потом в артикуле написал, что системные блоки печатаются, ну, 4, ласка печатает. Ой, у нас нету, я говорю, что ж вы пишете? Понятые там мужика. Мужик говорит, пробачьте, я говорю, скажу, мне тут, я тут никто, а мне все ровно. А лишь так не робит, вы тут засыете туда жесткий диск, напишите человеку неведомо что на том диске, потому что он до конца века не выйдет из тюрьмы. Берастейщина. Программа «Солидарность», якая почала дзейнічаць в регионах, мае на мэте сбор информации про репрессованных и пошук магчымасцяў, каб падтрымаць пацярпелых, паведамляе Сергей Егоров. Программа «Солидарность» распачала свою працу непосредно со сбора информации про пацярпелых ад режиму. Віктор Клімус адзначае, что цяпер программа прадугледжвае реабілітацыю пацярпелых у выглядзе организации адпачынку, психалагічнай реабілітацыі. Кожны тыдзень жыхары Баранавічаў наведваюцца да бацькі з кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча Віктара Павлавіча. Гаворыць старшыня баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Віктар Сырыца. Заходзім у госці, размаўляем пра палітыку, пра жыццё, падтрымліваем яго маральна. Цяпер ён больш дома, баіцца падхапіць грып, таму мала выходзіць, больш знаходзіцца дома. Марына Адамовіч з Менску наведвае ад партыі яго. У Ганцевичах Майя Абромчык проходит реабилитацию после сбития на площади милициантами. Супрацовники силовых органов взломали ей ногу. Девчина вымушена была перевестися на заочное отделение факультета истории Белорусского державного университета. Мы так робили в стримах, сказали, что стрепевших отшакается месяц-два, потому что котка еще не захворилась. Я передалась на заочное отделение и зараз хочу сдавать некоторые предметы. Могилевщина. Былая доверенная особа Ромашевска Татьяна Шамбалова поставлена на профилактичный улик у Могилевской областной управы КДБ, удокладняя Андрей Белогубов. Могилевскую управу КДБ Татьяна Шамбалова наведала сегодня. Туда ей выкликали позвой, якую вчора над вечерком привез ее прийшли до хати оперуповноважений КДБ Андрій Махунов. На профілактичний улік активістку поставили 9 лютого. Підписав розпорядження керівник управи Ігор Сергієнко. Що мають на увазі комітетчики під недопущальністю супротивних поводин, тлумачить сама активістка. За діяльність у складі зареєстрованої партії Білоруська Християнська Демократія, а так само за уділ 19 Снежної Мінську у несанкціонованому мероприємстві площу. Знакомитий 193.1 артикул, який суперечить і Конституції, і міжнародним погодненням. Себе виноватий ні у чим, безумовно, не лічу, і не лічу, що мої поводини дають ніякі підстави міркувати про те, що я можу зробити ніяке правопорушення. Тетяна Шамбалова буде обскаржувати винесене її комітетом Держбезпеки попередження. За уділ у площі активістка відсиділа 12 суток арешту. На знак протесту голодала. Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз знов даем слово нашим слухачам. Об очередном расколе БНФ, которые меня не удивляют. Полный провал Костучева в президентских выборах. На белорусском языке уже разговаривают только около 1% граждан, проживающих в Минске, как и в Беларуси. Существование стопроцентной беззащитности всех граждан Беларуси от любых непорядочных вертикальщиков, что и от их подчиненных, которые безнаказанно совершают над невиновными любые уголовные преступления. Из-за многих других похожих причин, проблем, катастроф и бедствий происходили и будут происходить эти скандальные расколы не только в БНФ, но и в других небольших и малочисленных партиях. Виктор Бутто. Знаком кризису в Белорусском народном фронте. И он вызван несучастной программой БНФ. Москва объявлена ворогом. Згодно, что в Москве сидят кровавые империалисты. Але перш за все, это люди. И они так само хочут жить лепей. Тому треба по-иншему переписать программу БНФ и проводить с Россией политику добрососедства. Сергей Норман, проповедник. Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы бы телефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки звучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Ви слухаєте Радіо Свобода. Буйная російська нафтогазова компанія «Славнефть» обвясила про закриття свого представництва у Мінську. Це означає гэта, що російці починають згортувати діяльність у Білорусі, розказує Ігор Корній. У пресовой службе «Славнефть» заявляют, что представительство зачиняется у связку с оптимизацией деятельности компании. При этом сотрудники не тлумачат, как будет ожидаться сгаданная оптимизация у привязки до Мазырского нафтоперепроцовчего завода, где доля «Славнефти» складает 42,5%, а еще 42,7% контролирует белорусский урад. Між тим, як лічать експерти, самі по собі російські нафтові гульці з білоруського ринку не зникнуть. На думку керівника аналітичного центру «Стратегія» Леоніда Заїки, в умовах підписаних погодненняв про діяльність митного союзу і єдиної економічної простори існує потреба ожицявити горизонтальну інтеграцію, при якій необхідність у представництвах конкретного суб'єкта господарення збільшого відпадає, а в процесі руху капіталу будуть узнікати холдинги з уділом многих підприємств. Як каже господар Заїка, поступово изменяется сама структура керования. Капитал стал работать более мудро. Основные финансовые потоки идут через банки белорусские, которые стали российскими. Настолько специфическая система хитросплетения, что вообще никаких представительств что-то делить не надо, потому что на внутреннем пространстве экономическом нефть будет флуктурировать, исходя из того, где какие емкости еще есть, загруженные, где лучше переработка, качество и прочее. Поэтому меняется сама упаковка, весь дизайн экономический. Самое интересное, как будут формироваться лоббистские группы в нефтебизнесе. То, что получится. Время сейчас уникальное. Что там представительство? Плохнее. Мизер. Копейки. Поводле господара Заики, белорусский рынок чекает тотального переделу. Проектным плану приватизации на 2011-2013 годы предугледжена измена формы уласности больше 130 державных субъектов господарения, уключно с некоторыми предприемствами нафтового комплексу. Аналітык перакананы, што менавіта ў гэтым напрамку і будзе адбывацца аптымізацыя буйных гульцоў расійскай нафтахімічнай галіны, якія даўно прыглядаюцца да найбольш прынадных кавалкаў у Беларусі. «Лукойл» – это припутинская приближенная компания. Если они решат, что отдадут часть рынка бытового, потребительского, заправочного «Лукойла», потому что «Лукойл» ориентирован на Запад. В отличие от других компаний, Кремль позволяет «Лукойлу» работать на Большом Западе. Поэтому и приезжал «Лукойл», там, кстати, и работал «Урал» Латыпов, чтобы белорусские НПЗ взять. У них был такой размах, но я думаю, сейчас и Путин, в общем-то, в этом заинтересован. Почему не купить пару заводов? Его 40 миллиардами, правда? По-крупному пошла. Всех со стола убирает еще лишнее. Між тым ёсць меркаванне, што месца Славнефці ў Беларусі неўзабаве зоймуць адразу дзве іншыя фірмы. Паводле некаторых звестак, два асноўныя заснавальнікі кампаніі «Газпромнефть» і «ТНК БП» вырашылі падзяліцца, і такім чынам на беларускім рынку могуць з'явіцца ўжо асобныя рэзідэнты згаданых кампаній. Адпаведна, яны будуць прэтэндаваць на падзел долі Славнефці на мазырскім НПЗ і ў сетцы аўтазаліўачных станцый на тэрыторыі Беларусі. З Мінску перадаваў Ігар Карней. Пра нафту гаворка пойдзе і ў перадачы «Экспертыза свабоды», якую вы пачуеце пазней сёння. У «Экспертызе свабоды» перадача на тэму, якая карысць ад альтэрнатыўных паставак нафты. Пачаўся транзыт азербайджанскай нафты па нафтапроваду Адэса-Бруду, які практычны сэнс у рэалізацыі гэтага праекту. Як паўплываюць такія пастаўкі на дачыненнях Беларусі з Расіяй? Якая нафта выгадней Беларусі? Танная расійская ці даражэйшая альтэрнатыўная? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом «Экспертызы свабоды» журналістка газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак і журналіст «Белгазеты» Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Прадстаўнік ЗШ пры АБСЕ Ян Келі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Мінску. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Следчы КДБ ў прысутнасці адваката дапытаў жонку Уладзіміра Някляева Вольгу. Допыт тычыўся падзеяў 19 снежня. Медычнае абследаванне Уладзіміру Някляеву, якога мучаюць галаўныя болі, дагэтуль не дазволена. Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Расійская кампанія «Славнефть» абвясціла пра закрыццё свайго прадстаўніцтва ў Менску. Доля кампаніі ў мазырскім НПЗ можа перайсці да яе заснавальнікаў, кампанія ў «Газпромнефці» ТНК БП. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая карысць ад альтэрнатыўных паставак нафты?». Пачаўся транзыт азербайджанскай нафты па нафтапроваду Адэса-Броду. Які практычны сэнс у рэалізацыі гэтага праекту? Як паўплываюць такія пастаўкі на дачыненнях Беларусі з Расіяй? Якая нафта выгадней Беларусі? Танная расійская ці даражэйшая альтэрнатыўная? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» журналістка газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак і журналіст «Белгазеты» Сергей Жбанаў. Пастаўкі азербайджанскай нафты па нафтапроваду Адэса-Броды – гэта новы варыянт альтэрнатыўнай крыніцы энергарэсурсаў для Беларусі. У чым сэнс гэтага праекту? Чым ён адрозніваецца ад папярэдніх? Спадарня Манёнак. Толькі ў мінулым годзе была пілотная пастаўка па трубе нафты. Сапраўды, Беларусь па трубе пачынае пастаўляць нафту толькі цяпер. Дарэчы, прыйдзе на 10 у сакавіку, таму што больш месяца будзе патрэбна на тое, каб выцесніць з трубы расійскую нафту «Юрос» і замяніць яе азербайджанскай нафтай. Беларусь не павінна быць прывязана толькі да аднаго пастаўшчыка такой стратэгічнай сыравіны, якой з'яўляецца для Беларусі нафта. Альтэрнатыва гэта тады, калі краіна можа плаціць за нафту па сусветнаму курсу. нафту і перапрацоўваюць яе даволі эфектыўна. Але ж беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, маючы вось сённяшні ўзровень тэхнічны, яны не могуць эфектыўна перапрацоўваць нафту расійскую з мытай. Пакуль што афіцыйна невядома, на якіх умовах, па якому кошту Беларусь імпартуе тую ж нафту з Венесуэлы. Трэба сказаць, што гэта азербайджанская нафта пастаўляецца ў аперацыях СВОП. Гэта значыць замена венесуэльскай нафты на азербайджанскую. Канешне, гэта больш танна атрымліваецца, таму што па трубе пастаўкі нафты заўсёды больш танныя. Калі мы не ведаем галоўнага пытання, які кошт гэтай нафты імпартнай, вельмі складана казаць, наколькі гэта эфектыўна навогул для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Беларускі бок палічыў, што будзе для Беларусі нейкі козыр і перамог і нават з расійскімі кампаніямі, таму што ў любым выпадку гэта магчымасць атрымліваць нейкі манеўр. Беларускі ўрад таксама палічыў тое, што праз 10 год-два Расія дабудуе новы нафтапровад альтэрнатыўнай беларускай дружбе, гэта балтыйская трубаправодная сістэма 2, праз які Расія мае магчымасць пастаўляць нафту на сусветны рынак, мінуючы Беларусь. У гэтым выпадку будзе вельмі складана ўжо для Беларусі, калі Расія будзе настойліваць на ўласных умовах пастаўкі нафты ў Беларусь, будзе вельмі складана. Беларусі, не маючы такога манеўру, не згадзіцца з умовамі менавіта расійскімі. Таму, канешне ж, ёсць нейкія плюсы ў гэтым, але самы галоўны мінус гэта тое, што пакуль што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, калі б гэта была нафта, пастаўленая па сусветных коштах, яны не маюць магчымасці перапрацоўваць яе эфектыўна. Спадар Жбану, а якая ваша думка, у чым сэнс гэтага праекту пастаўкі азербайджанскай нафты па схеме СВОП праз нафтапровад Адэса-Броды? Когда подобные грандиозные межгосударственные проекты затеваются, то при этом руководствуются одним общеизвестным правилом, так называемая экономическая безопасность страны. Нам объясняли, по крайней мере, так, что нам необходимо диверсифицировать источники поставки углеводородного сырья. И ради этого мы идем на попытку поставок нефти из Венесуэлы. Но с точки зрения эффективности, там совершенно непрозрачная схема. Мы можем сослаться на данные Белстата. Там известно, что 656 долларов стоила тонна венесуэльской нефти. Но если, опять же, вернуться к главному вопросу о национальной безопасности, то, как известно сегодня, этот вопрос у нас рассматривается, в частности, нашим Совмином в ракурсе нашего платежного баланса, внешнеторгового баланса. И самая главная проблема там – его дефицита, причем дефицит, который в 2010 году вырос просто в астрономических размерах. Так вот, когда начинаешь всматриваться в структуру внешнеторгового баланса, и обращать внимание на то, что при всех прочих, в общем-то, равных и довольно позитивных изменениях, там произошли негативные перемены по такой статье, как торговля со странами вне СНГ. Смею предположить, что туда именно и входит Венесуэла, откуда мы и начали получать нефть в прошлом году, где-то в объеме 2,5 миллионов тонн. Эта нефть действительно дорогая, причем настолько дорогая, что она дороже и нефти, которую получали мы с пошлинами российской в прошлом году. И в итоге мы имеем, заглядывая в статистику этого внешнеторгового сальдо, мы имеем, что со странами вне СНГ у нас сложилось отрицательное сальдо в сумме 2 миллиарда 630 миллионов долларов. При этом в 2009 году там было положительное сальдо 1 миллиард 640 миллионов долларов. Таким образом, по только данной статье мы имеем минус фактически в результате того, что положительное превратилось в отрицательное в объеме 4 миллиардов долларов. А если все, что мы имеем минус 9,6 миллиарда, то мы фактически половину отрицательного результата можем смело отнести за счет этого проекта. Скорее всего, этот проект политический, и диверсификация тут не подкреплена какими-то мощными экономическими аргументами. И что касается нефтепровода Одесса-Броды, когда Беларусь подписала соглашение о том, что она будет эксплуатировать этот нефтепровод, то ведь там и были определенные обязательства, выдвинутые с украинской стороны. Нужно было его заполнить не меньше, чем на 10 миллионов тонн. Поэтому те 4 миллиона тонн, которые мы собираемся поставить прямо из Венесуэлы, плюс по СВОП-операциям еще где-то 5-6 миллионов, это суровая необходимость. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочывала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусьбанк. І ў мінулым годзе самому старажытнаму паселішчы на Кругляншчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Кругляншчыне. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая карысць ад альтэрнатыўных паставак нафты». Тут узнікае новая праблема. Калі праект паставак альтэрнатыўнай нафты будзе рэалізоўвацца вось у тых аб'ёмах, пра якіх казаў спадар Жбанаў, то ўзнікае супярэчнасць у адносінах з Расіяй, бо Беларусь поўнасцю атрымае расійскія льготы толькі пры ўмове, калі выбере ўсю расійскую нафту паводле энергабалансу. То бок узнікае такая супярэчнасць, што ж тут трэба выбіраць. Спадар Неманёнак. Пакуль што умовы паставак расійскай нафты ў Беларусь дакладна невядомы. Быццам бы на першы квартал расійскія кампаніі адмаўляюцца ад давальчаскай перапрацоўкі нафты на беларускіх заводах. Расійскія кампаніі пастаўляюць нафту з прэміяй. Яна складае даволі істотна, гэта прыкладна 46 даляраў за тону. Вось гэты праект, які пачынае рэалізоўвацца, я так разумею, што наўрад ці будзе пастаўлена больш патрубечым 4 мільёны тонн. Нагадаю, што балансам на гэты год Расія і Беларусь прадугледжана, што будзе пастаўлена 21,7 мільёна тонн. У мяне такое пытанне. Калі Беларусь выбере ўвесь гэты аб'ём расійскай нафты паводле энергабалансу 21,7 мільён, то магчымасці заводаў для перапрацоўкі проста не застанецца для венесуэльскай і азербайджанскай нафты? 21,7 з іх 18 мільёнаў тонн па трубе. Так вось гэту нафту, 18 мільёнаў тонн па трубе, яна выбера. А яшчэ 4 мільёны тонн застаецца, таму што беларускі нафтаперапрацоўчы заводы перапрацоўвалі прыкладна кожны па 11 мільёнаў тонн нафты. Але ў гэтым годзе на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе будзе ўведзена эксплуатацыя новая ўстаноўка, якая дазволіць дадаткова перапрацоўваць 3 мільёны тонн сыравіны нафтавай. Вось і таму магчымасці ў нафтаперапрацоўчых заводах ёсць пакуль што гэта мова прывабная для Беларусі нават з той прэміі да нафтавага кошту. Кан'юнктура прывабная сёння для нафтапрадуктаў. Іншая справа, што ўнутраны рынак нафтапрадуктаў стратны для заводу нафтаперапрацоўчых. Прыбытак, які атрымліваюць нафтаперапрацоўчыя ад продажу нафтапрадуктаў на экспарт, не пакрываюць страт на ўнутраным рынку, і заводы працуюць пакуль што ў мінус. Так што эканамічна выгадней, купляць расійскую нафту ці купляць азербайджанскую нафту па схеме СВОП? Вось Сергей казаў аб тым, што па статыстыцы там кошт быў больш 600 даляраў за тону. Калі б сапраўды Беларусь аплочвала менавіта па гэтаму кошту гэту нафту, для Беларусі было б, канешне, невыгадна імпартаваць з Венесуэлы, нават і ў аперацыях СВОП. Канешне ж, маючы ўжо апрацаваныя схемы паставак нафты з Расіі, і калі б Беларусь стварыла для расійскіх кампаніяў прывабныя умовы перапрацоўкі, той жа давальчаскай перапрацоўкі, маецца на ўвазе, непазбежна падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку расійскія кампаніі прыйшлі, у Беларусі перапрацоўвалі нафту. Гэта з аднаго боку эканамічна больш мэтазгодна. Спадар Жбанаў, а вы як лічыце, што ж усё-такі лепш для Беларусі? Якая нафта выгадней? Танная расійская ці даражэйшая альтэрнатыўная? Што больш важна, эканамічны эфект ці з'яўленне геапалітычнай альтэрнатывы? Таму што мы тут кажам не толькі пра чыстую экономику, але и про национальную безопасность. Кажется, что ответ-то на этот вопрос вообще-то он очевиден и ясен. Есть известных два мнения, я могу даже их привести. Ну, во-первых, глава миссии Кристофер Джарвис тут недавно сказал нам, что, я позволю себе процитировать, договоренности с Россией по поставкам нефти могут иметь положительное влияние для Беларуси в размере 1,3 миллиарда долларов. Как известно, эта сумма определена даже уже с учетом премии, той, о которой мы говорили, там 45-46 долларов. Просто если бы этой премии не было бы, выгода была бы еще больше. больше. При условии действительно полного забора вот этих сумм в объеме, которые определены в топливно-энергетическом балансе, там 21,7 миллиона. Это именно и подтвердил наш первый вице-премьер Владимир Семашко буквально на днях, что это да, действительно у нас есть шанс получить такую экономическую помощь. Это прямая, в общем-то, экономическая помощь, которая может быть оказана стране при, естественно, условии, что мы выбираем этот объем. И в этом смысле я думаю, что ответ на этот вопрос ясен с точки зрения экономики. С точки зрения, как вы говорите, если там еще геополитический аспект, я все-таки думаю, что, наверное, при каких-то определенных обстоятельствах, возможно, он мог бы иметь, наверное, большее какое-то значение для нас, чем сегодня экономический. Но поскольку какие вопросы стоят на повестке дня и решаются все последние вот недели с Алмином, там постоянно рефреном звучит о том, как нам решить вот этот главнейший вопрос нашей экономической безопасности, а именно вопрос превращения этого сальдо внешнеэкономического из отрицательного в положительное к 2014 году. И, кстати, есть соответствующая даже реплика, что если мы этот вопрос не решим, то мы не решим главную задачу этой пятилетки, а именно повышение материального благосостояния. Именно такой комментарий был дан со стороны главы Нацбанка к необходимости, к актуальности вот этой задачи. Поэтому я думаю, что даже нам не нужно расставлять эти акценты. Что важнее? Вот эти высказывания наших руководителей, они говорят сами за себя, и мы можем только их принять во внимание, что важнее. Но поскольку у нас действительно есть еще и другой штаб, который действительно занимается не только экономикой, но и геополитикой, ну, им виднее, наверное. Может быть, они знают тогда какие-то другие такие аргументы, которые неизвестны ни Салмину, ни Нацбанку. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Яка користь від альтернативних поставок нафти». У передачі удельничали журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і журналіст «Білгазети» Сергій Жбанов. Його передачу – Валер Карбалєвич. Дзвінки на свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266 39 52. 266 39 52. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми випуску. Представник США при АБСЕ Ян Келлі закликав білоруські влади спиніть політику репресію, визволіть політв'язнів і змініть своє рішення об закритті офісу АБСЕ у Мінську. У Білорусі нова хваля росту ціни на продукти харчування. Подорожили м'ясо, ковбаси, молочні вироби, цукор і крупи. Слідчий КДБ у присутності адвоката депитав жінку Володимира Некляєва Вольгу. Допит тичився подій у 19 січня. Медичне обслідування Володимиру Некляєву, якого мучують головні болі, дагетуль не дозволено. Російська державна корпорація Ростехнології накерувала у Раду Білорусі пропонову об'єднати КАМАЗ і Мінський автомобільний завод. Російська компанія «Славнефть» обвісила про закриття свого представництва у Мінську. Доля компанії у Мазирському НПЗ може перейти до її засновальників – компанія у «Газпромнефті» ТНК «БІПІ». На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхася Скобла, а поруч со мною знаний громадський діяч Юрій Хадика, який днями разом з 86 своїми однодумцями покинув партію «Білоруський народний фронт». Господар Юрий, ви уваходили у БНФ з 1988 року, фактично від початку існування організації. Можна сказати, що ви ветеран БНФ. Що підштовхнуло особисто вас покинути її шероги? Ну, це протяглий процес. Він почався з того, як тепер я розумію, помилкового кроку, коли я осінню 2005 року підтримав Олександра Мілінкевича. Його поводини уже з кастричника того року мені вельми не сподобалися, і уклонялся от усілякого обмеркування тактики, програми кандидатської. У 2007 році весною я вже відкрито виступив супроти господаря Мілінкевича, який категорично відмовлявся від того, щоб провести повторний конгрес, де представити справоздачу о праці. З того ходу почалися і розколи в БНС, провокованные Олександром Володимировичем. Спочатку до його примкнуло якості особистого керовця, секретар управління правы БНФ, спадар Кавалец, Юрась Губаревич, а потым уся моладзь. Так паступова БНФ ператварыўся ў адгалінаванне руху Мілінкевіча, дзе ён быў аднаўласны, аднаасобны, нікому не падкантрольны лідар. І калі згодніцкая палітыка Александра Мілінкевіча стала знаменем кіраўніцтва БНФ, пасля 2009 года, калі да кіраўніцтва прыйшоў Алексей Янукевіч, это стало абсалютна адкрытым. Я яшчэ, можна сказаць, 2 года спрабаваў менавіта, адчуваючы свой абавязак перад сябрамі БНФ, таму сойму, які яны стварылі па свайму узору. Я спрабаваў растлумачыць памылковасць гэтай палітыкі, якая вот добра праявілася ў апошняй прэзідэнцкай кампаніі, калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконвае праграму БНФ. Я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Это гранічная форма, значит, прыстасавання. Я не падзяляю такой палітыкі, я лічу, што рэжым Лукашэнкі як быў, так і застаецца небяспечным. Не толькі для дэмакратыі ў Беларусі, што даволі відавочна, але для яе незалежнасці. Таму што ён абараняе незалежнасць толькі тады, калі яна яму асабіста выгадна. Але, спадары Юрыя, ні ў 2001, ні ў 2006 БНФ свайго кандыдата увогуле не вылучаў. Тут кепска ці дрэнна, але Кастусёў спрабаваў удзельнічаць у гэтых выбарах. Вы лічыце, што менавіта сваёй вось гэтай згодніцкай пазіцыяй Кастусёў давёў да фактычнага нядаўняга расколу? Да, нашы маладыя вот кіраўнікі, старых і ў мяне ў тым ліку, папракалі тым, што вы ніколі не вылучалі, акрамя 94 года. Але ў 94 годзе наш кандыдат Пазняк быў самым моцным апазіцыйным прадстаўніком. У той час, як сёння, Кастусёў самы слабы апазіцыйны прадстаўнік. Кастусёў сабраў менш за ўсіх дэмакратычных прадстаўнікоў, акрамя Терещенко і Уса, это людзі, так сказаць, збоку. А Кастусёў сабраў 1,6%. Мене яшчэ бурыла то, што напярэдадні ці адразу пасля выбараў Кастусёў, ну, проста хлусіў, калі гаварыў, што Хадыка прапанаваў яму сняцца на карысць Саннікава. Я не прапанаваў яму сняцца на карысць Саннікава, я прапанаваў яму і вельмі выразна проста сняцца. Гаварыў, што не вельмі будзе прыгожа для БНФ, калі яго прадстаўнік збярэ 2% падтрымкі. А гэта было відавочна. Пры 9 альтэрнатыўных кандыдатах і пры відавочнай базе апазіцыі каля 1/3 грамадства цяжка было бы разлічыць на большае. Я не лічу, што тое, што БНФ не вылучаў свайго прадстаўніка на выбарах 2001 і 2006 года якая-небудзь параза. Ну, згадзіцеся, што Мілінкевіч атрымаў перамогу на Кангрэсе дэмакратычных сіл выключна дзякуючы падтрымкі БНФ. Ён быў фактычна нашым прадстаўніком. БНФ дзейнічаў актыўна і ў 2001 годзе, когда падтрымліваў адзінага кандыдата. І таксама быў галоўнай сілай, якая падтрымлівала Ганчарыка. Для інтарэсаў Беларусі это галоўнае. Вы, спадар Юры, у ліку тых, хто заявіў пра стварэнне новай арганізацыі пад назвай «Беларускі рух». Можа быць, быў бы сэнс не ствараць некую новую арганізацыю, а улічваючы вашу павагу да Зенона Пазняка, варта проста перайсці ў ягоную партыю, ў ягоную частку БНФ. Ну, па правде гаворычы, канчаткова рашэнне аб далейшым нашым жыцці не прынята, і поэтому магчымы розныя крокі, тым ліку і аб'яднання з КХП, калі там, скажам, будуць зроблены адпаведныя змены на карысць дэмакратычных працэдур, потому што наш разрыв з Зеноном Пазняком у 1999 годзе быў толькі выключаны з-за таго, што Зенон не прытрымліваўся дэмакратычных норм. Ягоныя амбіцыі, прэтэнзіі на абсалютнае лідарства, ну, непрымальны былі не толькі для мяне, а для большай часткі БНФ. За ім пайшла толькі невялічкая і вельмі маргінальная структура КХП, якая называецца. Але я паважаю людзей, якія змагаюцца ўжо 20 год супраць рэжыма, і поэтому, у прынцыпе, такое аб'яднанне магчыма. І наогул, гаворачы, мне больш падабаецца не назва «Беларускі рух», а «Беларускі дэмакратычны форум». Я заўсёды выступаў за аб'яднанне. Для змагання з рэальным ворагам, з рэальнай небяспекай, патрэбна аб'яднанне ўсіх сіл. І форум падыходзіць, па-моему, не меншым рух. БДФ. Это будзе нагадваць пра нашы карані з БНФ. Няма нічога вечнага. Тым больш такого капітала, як любоў народа. Яго трэба ўвесь час заваёўваць. Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла, і сёння маім гостем адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка. Што азначае масавы выхад з гэтай арганізацыі аўтарытэтных сяброў? Пра гэта ды іншае далей у нашай гутарцы. пасля вашага выхаду з БНФ намеснік старшыні гэтай арганізацыі Рыгор Кастушёў заявіў, што 86 чалавек для яго партыі гэта невялікая страта. А для вас, ці няма ў вас пачуцця, выказанага некалі Уладзімірам Караткевічам? Страціў не я Афіны, а хутчэй Афіны мяне. Я, канешне, цаню свой розум. Я лічу, што я не самы дурны чалавек у Беларусі, што я прыносіў пэўную карысць для беларускага народнага фронта. Но справа тым, што калі сённяшняе кіраўніцтва адмаўляецца і на працягу працяглага часу наогул прыслухоўвацца да парадаў, то я ўжо не магу далей работаць у пустату. Трэба шукаць іншае выйсце. Жыццё не скончылось. Я спадзяюся, што не 86 чалавек, а будзе значна болей. І тады б няхай гаспадар Кастусёў дае тым самым канчатковым вынікам этой самай сітуацыі ацэнку. Той беларускі форум ці беларускі рух, гэта будзе што? Некая партыя, гэта грамадская суполка, ці вы ўсё ж такі усур'ёз паспрабуеце аб'яднацца з пазнякоўцамі? Мы будзем спрабаваць аб'яднацца не толькі з пазнякоўцамі. Вот адной з такой палітычнай лініі, значит, якой я быў не згодны, значит, это вот імкненне стварыць нейкае БНБ, беларускі незалежніцкі блок. Гэта, як вядома, нічога не атрымалася, і спадар Кастусёў абвінаваць у гэтым Рымашэўскага, што быццам Рымашэўскі не захацеў аб'ядноўвацца, і вот з БНБ нічога не атрымалася. По-моему, это прыклад дрэннай палітыкі. Я, напрыклад, лічу, што АДС была значна больш разумным крокам, структурай, которая могла быць платформай для аб'яднання самых шырокіх слоёў грамадства, апазіцыйных да сённяшняга рэжыма. І іхняя ненавісць да былых камуністаў мне не зразумела. І што мы зараз бачым? Мы бачым, што былы камуніст Бураўкін, былы камуніст Законнікаў, былы камуніст Дашук. Яны што робяць для адраджэння Беларусі, для дэмакратыі менш, чым Янукевіч, які быў дзіцём пры савецкай уладзе? Это проста спроба раскалоць наша грамадства. Это другая ідэалагічная прычына, чаму мне не падабаецца сённяшняе кіраўніцтва. БНФ паўстаў як арганізацыя, якая аб'ядноўвала ўвесь беларускі народ, тую частку народа, которая імкнулася да адраджэння беларускай культуры, да стварэння нового дэмакратычнага грамадства. Давайте, спадар Юрый, вернемся да нядаўніх выбараў. Адзін з кандыдатаў на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, адказваючы днямі на пытанні слухачоў свабоды, сказаў, што не ведае, хто 19 снежня павёў людзей на плошчу незалежнасці ў падрыхтаваную пастку. Згаданы Кастусёў таксама гаварыў, што з ім гэты варыянт не ўзгадняўся. Вось, на вашу думку, хто з кандыдатаў спрацаваў на гэтых выбарах на ўладу? Улада спрацавала больш хітра, больш разумна, чым это было ў 2006 годзе, калі яны палохалі людзей толькі дохлымі пацукамі ў вадаводзе. На гэты раз яны распрацавалі правакацыю. Тое, што шлі ўсе туда кандыдаты свядома, гэта мне вядома. Мы ў Раду інтэлігенцыі запрашалі ўсіх кандыдатаў, і ўсе гаварылі, што пры адсутнасці сапраўдных выбараў толькі плошча можа даць нейкі вынік. І людзі шлі для таго, каб звернуцца да ЦВК. Да ЦВК, а не біць і захопліваць вестыбюль, дзе хавалася ўся эта армада, значит, міліцейская. І поэтому все гэтыя апраўданні, што Рымашэўскі, што Кастусёў, што яны не ведалі, не слушныя. Это неправда. Ведалі. Все гаварылі пра плошчу. Но то, што там адбылася, ёсць вынік таго, што тут рэжым перехітрил. Ён запусціў правакатараў, які учынілі гвалт, а гвалт гэты быў выкарыстаны сілавымі структурамі для неверагодна жорсткага разгона этой маніфестацыі. Спадар Юрый, і хіба апошняе пытанне, як неахвотна дыктатары развітваюцца з уладай, мы бачым на прыкладзе Егіпта. Давайте будзем рэалістамі, 500 тысячаў чалавек у Менску ніколі на плошчу не выйдзе. Бюлетэнямі Александра Лукашэнку таксама не закідаеш, выбары ў нас цалкам падкантрольныя. Дык што застаецца? Якія застаюцца спосабы змагання? Сітуацыя ўсё-такі мяняецца. Не толькі Лукашэнка выконвае некаторыя тэзісы, некаторыя лозунгі, некаторыя, так сказаць, праграмы беларускага народнага фронта. Спачатку вы іранізавалі над гэтымі словамі, а цяпер кажаце ўсур'ёз. Не іранізаваў. Я іранізаваў над тым, што з гэтага можа выцікаць перамена рэжыма. Перамена рэжыма з гэтага не вынікае. Вот Лукашэнка застаецца дыктатарам і на самой справе імкнецца, ён эканамічна зразумеў. Вот зараз ідзе гаворка наогул аб адраджэнні Балта-Чарнаморскага магістралі энергапаставак. Усё это будзе так ці інакш развівацца. Но справа ў тым, што і падтрымка з боку Расіі падае, і падтрымка з боку Европы можа быць больш вялікая. Лукашэнка это разумее. І калі б Европа пайшла не на дэм дэманстрацыйныя санкцыі, а на істотныя санкцыі. Я, напрыклад, лічу яшчэ адной недапушчальнай памылкай, калі Зміленкевіч гаворыць, што санкцыі эканамічныя, якія нанесуць шкоду беларускаму народу, недапушчальныя, а ён вот лічыць дапушчальным, што беларускі народ 20 год жыве ў дыктатарскай стране і яшчэ будзе жыць, калі паглядзець, напрыклад, Егіпта. Там з 52 год дыктатар пракіраваў 30 год, а ў нас гэты дыктатар 40 год, і поэтому да таго 80-гадовага мяжы нам яшчэ чакаць і чакаць. А як яны хочуць змяніць рэжым? Без шкоды. Правильна вы гаворыце, не выйдзе просто так беларускі народ для таго, чтобы прыбраць Лукашэнку. Будзе цярпець. То бок, дэмакратычнай супольнасці трэба дамагацца найперш эканамічных санкцый. Калі б это залежала ад меня, то я бы ў этих Страсбургах і Брюсселях гаварыў бы толькі пра эканамічныя санкцыі. З-за таго, што яны не выпусцяць там 30 чалавек суддзі, якія, канешне, бессовесныя, страціўшыя всякую сорам, ад этого беларускаму народу ні холадна, ні жарка. Всё роўна яны будуць судзіць тут па сваім Шамякіну суду. На радыё «Свабода» вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка, які днямі разам са сваімі аднадумцамі пакінуў шэрагі гэтай арганізацыі. З вамі быў Міхась Скобла, пачуемся праз тыдзень. Не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.org.